Клайв Стейплс Льюис. Хроніки Нарнії. Леў, вядьмарка і гардероб. Пра галоўнага героя гэтай кнігі. Спадзяюся, прачытаўшы гэта, ты ўбачыш, што ў кнізе схаваны больш глыбокі сэнс. Уся гісторыя Нарніі пра Хрыста. Я запытаў сябе, калі б сапраўды існаваў свет падобны да Нарніі, і калі б справы ў ім, як у нашым свеце, пайшлі кепска, і калі б Хрыстос пажадаў прыйсці ў гэты свет і выратаваць яго, як ён зрабіў у нашым, што б здарылася? Гэтыя гісторыі – мой адказ. Нарнія – свет гаваркіх істот. І таму я падумаў, што там ён стаў бы для іх гаваркой істотай, як ён зрабіўся чалавекам тут. Я адлюстраваў яго як і льва, таму што а. Леў лічыцца царом звяроў, б. У Біблії Хрыста называюць і львом Юды, в. Мне сніліся дзіўныя сны пра львоў, калі я пачаў пісаць кнігу. Кожная з кніг раскрывае сваю частку. Пляменнік чараўніка распавядае пра стварэнне свету і пра тое, як зло прыйшло ў Нарнію. Леў, вядьмарка і гардероб пра ўкрыжаванне і ўваскрэсенне. Прынц Каспіян пра ўзнаўленне сапраўднай веры пасля адступніцтва. Конь і яго хлопчык пра пакліканне і навяртанне паганца. Падарожжа заваёўніка світанку – духовнае жыццё, асабліва ў Рыпічыпа. Срэбнае крэсла – працяглая вайна з сіламі цемры. Апошняя бітва – прыход антыхрыста, малпы, канец свету і апошні суд. Клайв Стейплс Льюіс у лісце да Ан 5 сакавіка 1961 года. Для Люсі Барфілд. Мая дарагая Люсі, я напісаў гэтую гісторыю для цябе, але калі пачаў яе, то не ўсведамляў, што дзяўчаты растуць нашмат хутчэй, чым пішуцца кнігі. У выніку, цяпер ты занадта дарослая для казак, а за час, пакуль гэтую гісторыю надрукуюць, ты вырасціш яшчэ больш. Але аднойчы ты станеш дастаткова дарослай для таго, каб зноў пачаць чытаць казкі. Тады ты зможаш зняць гэтую кніжку з якой-небудзь верхняй паліцы, здзьмуць пыл і сказаць мне, што ты пра яе думаеш. Напэўна, я буду ўжо такі глухі, што не буду нічога чуць і занадта стары, каб зразумець, што ты мне кажаш. Але я заўсёды буду твой хросны бацька, які любіць цябе. Клайв Стейплс Льюіс. Раздзел першы. Люсі зазірае ў гардероб. Жылі калісьці на свеце чацвёра дзяцей. Пітер, Сьюзен, Эдмунд і Люсі. Гэтая гісторыя пра тое, што здарылася, калі падчас вайны іх адаслалі з Лондана, каб яны не трапілі пад авіяналёты. Дзеці паехалі ў дом да старога прафесара, што жыў у самым цэнтры краіны, у 10 мілях ад бліжэйшай чыгуначнай станцыі і ў 2 ад пошты. У яго не было жонкі, і жыў ён у вельмі вялікім доме, з эканомкай місіс Макрыдзі і 3 служанкамі. Іх звалі Айві, Маргарет і Бетті, але яны амаль не ўдзельнічаюць у нашай гісторыі. Сам прафесар, вельмі стары чалавек, з калматымі сівымі валасамі і такой жа барадой, амаль адразу спадабаўся дзецям. Але ў першы вечар, выйшаўшы іх сустракаць, прафесар выглядаў так дзіўна, што Люсі, наймаладзейшая з усіх, крыху спужалася. А Эдмунд, наступны за Люсі па ўзросце, ледзь стрымаў смех і таму мусіў зрабіць выгляд, што смаркаецца. У першы вечар, пажадаўшы прафесару добрай ночы, дзеці падняліся ў свае спальні і хлопцы прыйшлі ў пакой дзяўчат, каб абмеркаваць дзень. «Нам моцна пашанцавала», – сказаў Пітер. «Мы цудоўна правядзем тут час. Такі шаўкун дазволіць нам рабіць усё, што захочам». «Гэты дзядуля такі мілы!» – дадала Сьюзен. «Вой, хопіць!» – сказаў Эдмунд. Ён быў стомлены, але намагаўся выглядаць бадзёрым і таму быў не ў гуморы. «Не кажы так!» «Як так?» – запытала Сьюзен. але ў любым выпадку ці не час табе класціся. Нібыта ты маці, адказаў Эдмунд. Але хто ты такая, каб указваць мне? Кладзіся сама. Мо нам усім лепей пайсці спаць, сказала Люсі. На нас насварацца, калі пачуюць, што мы яшчэ размаўляем. Не насварацца, запярэчыў Пітэр. Кажу вам, гэта дом, дзе нікому няма справы, як мы бавім час. Больш за тое, яны нас нават не пачуюць. Тут хвілін 10 ісці да сталовай па ўсіх гэтых лесвіцах ды пераходах. Што гэта за гук? Раптоўна запытала Люсі. Яна яшчэ ніколі не была ў такім вялікім доме. Думка пра даўгія калідоры, шэрагі дзвярэй, што вядуць у пустыя пакоі, крыху спужала яе. «Сяго толькі птушка дурненькая», – адказаў Эдмунд. «Гэта сава», – удакладніў Пітэр. «Тут мусіць процьма птушак. Я іду спаць, давайце заўтра ўсё выведаем. Наркую, у такім доме можна знайсці ўсё, што заўгодна. Бачылі горы, якія мы праязджалі? А лясы? Тут, пэўна, і арлы водзяцца, і алені, і ястрабы. Барсукі», – прамовіла Люсі. «Лісы», – дадаў Эдмунд. «Трусікі», – сказала Сьюзан. Але наступнай раніцай была вельмі моцная залева. Таму, калі дзеці паглядзелі ў вакно, яны не ўбачылі ані гары, ані лесу, ані нават ручая ў садзе. «Ну, вядома, як жа без дажджу», – прабурчаў Эдмунд. Яны толькі скончылі снедаць разам з прафесарам і падняліся ў пакой, які адвялі для баўлення. Доўгае нізкае памяшканне з двума вокнамі на адзін бок і двума на іншы. «Не бурчы, Эд», – сказала Сьюзан. 10 да аднаго, што праз гадзінку развіднее. А пакуль нам ёсць чым заняцца. Глядзі, тут радыё і шмат кніжак». «Гэта не цікава», – сказаў Пітэр. «Хто за тое, каб даследаваць дом?» Усе згадзіліся з яго прапановай. Так і пачаліся іх прыгоды. Дом быў з тых, якім, здаецца, няма канца. Ён быў паўнюткі нечаканых месцаў. Першыя некалькі дзвярэй, якія адчынілі дзеці, вялі, як яны і меркавалі, у звычайныя спальні. Але неўзабаве яны трапілі ў надзвычай даўгі пакой, поўны карцін. Таксама там стаялі рыцарскія даспехі. Далей яны апынуліся ў пакоі, завешаным зялёнай тканінай, у адным з кутоў якога стаяла арфа. Затым спусціліся на 3 прыступкі ўніз, потым падняліся на 5 уверх і знайшлі невялічкую залю з дзвярыма, якія вялі на гаўбец. Далей цягнуўся шэраг пакояў, што ішлі адзін за адным. Пакоі былі запоўненыя кнігамі, пераважна вельмі старымі і вялікімі, некаторыя былі нават большыя за Біблію ў царкве. Нарэшце дзеці зазірнулі ў амаль пусты пакой, дзе стаяў толькі велічэзны гардэроб з люстэркавымі дзверцамі. Больш у пакоі нічога не было, калі не лічыць засохлай мухі на падваконні. «Тут пуста», – зазначыў Пітэр, і яны пайшлі далей. Усе акрамя Люсі. Яна засталася, бо вырашыла паспрабаваць, ці не адчыняцца дзверцы гардэроба, хоць і была амаль упэўненая, што ён замкнёны. На здзіўленне дзверцы лёгка адкрыліся, і з шафы выпалі 2 нафталінавыя шарыкі. Зірнуўшы ў гардэроб, дзяўчынка ўбачыла шэраг футраў, што віселі ўнутры. Больш за ўсё на свеце Люсі любіла пах і дотык футра. Яна адразу залезла ў шафу і занурылася ў футры тварам. Дзверцы яна пакінула адчыненымі, бо ведала, што гэта вельмі неразумна замкнуць у шафе самую сябе. Яна прабралася трохі далей і ўбачыла, што ёсць яшчэ і другі шэраг футраў. Унутры было амаль зусім цёмна. Яна выцягнула рукі, каб намацаць заднюю сценку і выпадкова не ударыцца аб яе носам. Люсі зрабіла крок наперад, пасля яшчэ 2 ці 3 крокі ў чаканні, калі кончыкі яе пальцаў дакрануцца да сценкі гардэроба, але сценкі ўсё не было. «Што за велізарная шафа?» – падумала Люсі, прасоўваючыся далей праз калматыя футры. Затым яна адчула, як пад яе нагамі нешта хруснула. «Зноў нафталінавыя шарыкі», – здзівілася дзяўчынка і нахілілася, каб дакрануцца да іх. Але замест цвёрдай гладкай паверхні драўлянай падлогі яна намацала нешта мяккае, сыпучае і вельмі халоднае. «Гэта вельмі дзіўна», – прамовіла яна і зрабіла яшчэ некалькі крокаў наперад. У наступны момант яна зразумела, што прадзіраецца не праз мяккае футра, а праз нешта цвёрдае, вострае і нават калючае, зусім як галінкі дрэваў, – усклікнула Люсі. І тут яна ўбачыла святло, не ў некалькіх кроках ззаду, дзе быў уваход у гардероб, але далёка наперадзе. Нешта халоднае і мяккае падала на яе. У гэты ж момант дзяўчынка зразумела, што стаіць пасярод заснежанага вечаровага лесу, а вакол кружаць сняжынкі. Люсі трохі спалохалася, але цікаўнасць была мацнейшай. Дзяўчынка азірнулася і за цёмнымі стваламі дрэваў убачыла адчыненыя дзверцы гардероба і праз іх кавалачак пустога пакоя, з якога яна зайшла сюды. Яна пакінула дзверцы шафы адчыненымі, бо ведала, што гэта вельмі неразумна замкнуць самую сябе ў шафе. Там усё яшчэ быў светлы дзень. «Я заўсёды здолею вярнуцца, калі нешта пойдзе не так», – падумала Люсі. І пайшла наперад. Снег хрыпеў пад нагамі, пакуль яна прабіралася праз дрэвы да таго іншага святла. Хвілін праз 10 дзяўчынка дайшла і ўбачыла, што гэта вулічны ліхтар. Яна стаяла і ў здзіўленні глядзела на ліхтар, разважаючы, якім чынам той мог апынуцца пасярод лесу і што ёй рабіць далей, як раптам пачула крокі наперадзе. Неўзабаве з-за дрэваў у кола святла выйшла вельмі дзіўнае стварэнне. Ростам яно было крыху вышэйшае за Люсі, а ў руцэ трымала белы ад снегу парасон. Верхняя частка тулава была чалавечая, але ногі казліныя, пакрытыя чорнай бліскучай поўсцю, а замест ступняў былі капытцы. Яшчэ істота мела хвост, але Люсі гэтага спачатку не заўважыла, бо, каб не намок пад снегам, ён быў акуратна перакінуты праз руку, што трымала парасон. Вакол шыі быў заматаны чырвоны ваўняны шалік пад колер чырванаватай скуры. Стварэнне мела дзіўнаватае, але прыемнае маленькае аблічча, а таксама каратенькую вострую бародку і кучаравыя валасы, з якіх тырчалі маленькія рожкі. У адной руцэ, як я ўжо казаў, яно трымала парасон, а ў другой – некалькі папяровых пакетаў. Пакеты і снег вакол стварылі ўражанне, быццам істота ідзе з каляднага кірмашу. Гэта быў фаун. Убачыўшы Люсі, ён настолькі здзівіўся, што ўсе пакеты пападалі на снег. «Мамачкі!» – усклікнуў фаун.